Itt a Magyar Rádió Karinti színpada. Tábori Nóra kabaréja. Szerkesztette Gelléri Ágnes. Rendező Marton László. Konferál Kaposi Miklós. Kezedet csókolom, tisztelettel és nyilvánosan. Nóri, sokan tudják rólad, hogy egész kiskorodban balettozni irattak be a szüleid. Igen. Miért? 3 éves koromban iratott be Temesváron Binger Pipi tánciskolájába az édesanyám. Azzal, hogy a kislányának legyen szép a járása, legyen szép a figurája, tanuljon balettet. A következő évben a gyerekek között én már előtáncoló voltam. Pipi néni megmutatta, hogy mit kell csinálni, és akkor én mutattam be a többieknek. Na, ez így ment 2-3 évig. Aztán édesanyám beiratott a Valkai Géza tánciskolájába, ez is Temesváron volt, steppelni tanulni. 1-2 hónap múlva azt mondta Valkai bácsi, hogy nagyon ügyes a gyerek. Na, ez vezetett engem majdnem egy életem keresztül, ez a nagyon ügyes a gyerek. Bárhova beiratkoztam, azt mondták, hogy nagyon ügyes a gyerek. 38-ban átjöttünk Magyarországra. Anyukámnak itt voltak testvérei, Békés Csabán, majd feljöttünk Budapestre. Volt a körúton egy tánciskola, Utasi Gizi tánciskolája, ott tanultam. Steppeltem, baletteztem, akrobatikáztam. Mondta Gizi néni, hogy nagyon ügyes a gyerek. Mondta anyám, de nekünk nincs pénzünk. Nem tudunk tandíjat fizetni. Nem baj, tanítom a gyereket ingyen. Úgyhogy a következő brigádot is én tanítottam, itt is. Egyik délután feljött egy ilyen fürdőköpenyben valaki, aztán később kiderült, hogy ő volt a Karádi Katalin. Ott tanult táncolni, de akkor még nem tudtam, hogy fürdőköpenyben jöhet fel egy sztár tanulni a tánciskolába. Közben egy gyors kérdés. Mikor steppeltél utoljára? Tegnap előtt. Az Arturo újban, Székesfehérváron. Mondd, steppelnél ebben a műsorban is? Hogy képzeled azt? Miért? A rádióban az jól venné ki magát. Hát én boldogan, de azt hiszem, hogy most már túl tengek én ebben a dologban. Félek, hogy megunják. Miért? Steppeltél már a rádióban? Nem. A rádióban azért nem steppeltem, mert 1942-ben Békés Csabáról anyukám felírt a rádióba, hogy annyira szeretne a lányom a rádióban fellépni, és steppelni is tud. Azt hitták vissza, hogy kérem szépen, mivel a rádióban nem szoktak táncolni, tehát nem tudom a kedves lányát ez ügyben foglalkoztatni. Már 42-ben nem steppelhettél a rádióban, de 85-ben igen. Íme, fejlődésünk határtalan. Zene! Nagyon ügyes a gyerek. Hogy folytatódott a pályád, miután kisztepelted magad? Hát kérlek szépen, Bot Bélához jártam Szegedre, ő ott volt rendező, és egy színészképző tanfolyamnak volt a vezetője. No, miután elvégeztem ezt a színészképző tanfolyamot, június 15-én, 15. születésnapomon, levizsgáztam a Színiakadémián. Az akkori színész kamarában Szalai Károly szerződtetett le a társulatához Szombathelyre. Ő volt az első direktorom. Ma is tartom vele a kapcsolatot. Itt ő. Szerződésem 150 pengőről szólt. 100 pengőért kaptam Korszt Kvártét egy házaspárnak azután. 16 éves koromban, a következő szezonban, leszerződtem a Royal Rövő Varietéhez. Ahol most a Madách Színházban? Igen, a mostani Madách Színház helyén, igen. De azután hamarosan visszatértem Pécsre, újból Szalai Károlyhoz. Utána 2 évig Szegeden voltam, és aztán 1951-től a Víg Színház tagja vagyok, amit akkor másképp hívtak, hogy átmenetileg. 35 éve dolgozom ugyan itt. Nem vagyok egy felugrálós típus. Tehát ennyiből állt a fölfedeztetésed annak idején. Nagyon ügyes a gyerek. Ma már azért ez másképp megy. Szilágyi György írásából megtudjuk, hogyan kell valakit fölfedezni. Bazári Pipi nevét még kevesen. Alig múlt 15 éves, de már többen. Nincs messze az idő, amikor adottságaira már a szakemberek is. Pályafutása semmiben sem. Eredetileg a szőnyegrojtozást egy házi bulin lépett először. Apja egyszerű, édesanyja pedig odahaza. Énektanára dr. Humogén Agenor szerint szentbetűnően nagy. Vőlegénye Skafander Kugli minden szombaton a Tomahawk zenekarban. Legjobb barátnői Mereszti Bella és Frankenstein Bubus nagyon büszkék. Mióta? Még az ünnepelt szuperfifi is alig palástolt irítsége. Egyszer már a filmgyárban is. Bazári Pipi azonban nem vesztette el. Naponta szorgalmasan 5 órát. Amellett a szőnyegrojtozás sem. Példaképe a nyugatnémet Ursula Pissinger, de szabad idejében Bartókot is. Nagy álma, hogy egyszer a televízióban, akkor az országnak megmutathatná. Persze tudja, hogy a siker érdekében még sokat kell. Csak néhány évig szeretne, azután visszamegy. A régi helyén bármikor, örömmel. Ez jó érzés, mert az ember azért. Most azonban minden erejét arra. Fiatal, csinos, és megvan a magához való. Nagyon bízik a saját. Sokat köszönhet Oltári Oszkárnak, akitől rengeteg. Ilyen lány Bazári Pipi. Mint a kősziklára, úgy lehet rá. Még sokra. Mert nálunk bármelyik lányból, csak legyen hozzá. És ebben az országban hány olyan pipi? Most itt az alkalom. Pipi, pipi, pipi, pipi. Tábori Nórát nem csak egyszer fedezték föl. A színházadban legutóbb például Várkonyi Zoltán fedezett föl, ugye? Igen. Egyszer felmentem Várkonyihoz, mert abban a szezonban kevés darabban játszottam. Felmentem, és azt mondtam neki, drága direktorom, én tudom, hogy ti nem tudtok mit kezdeni egy 40 éves nővel. Nem volt azon rég, persze. Egy ilyen korú színésznő már nem elég fiatal, de még nem elég öreg. Én tudom, hogy ez probléma egy színháznál. Arra gondoltam, esetleg karakterszerepekben gondolhatná rám, hogyha lehetséges lenne. Hát Zoltán, ahogy szokta, hogy letúlt az orrára a szemüvegét, és fölötte nézve azt mondta, a kis szerep van, kis szerencséd van, nagy szerencséd van. Hát ez nem válasz, gondoltam magamban. ültem vele szemben, így néztünk egymásra egy darabig, de aztán lejöttem, hazamentem. Hát mondom, én nem tudom, hogy mi volt ez. Körülbelül egy hónap múlva megkaptam az Osztrigás Miciben egy remek szerepet, Madame Petitpont. Na, akkor vizsgáztam utoljára életemben, a direkció előtt. Hát ez nem volt egy hosszadalmas tárgyalás. Ki gondolná, hogy lehet ennél rövidebb is, amikor két nő beszélget. Szilágyi György pár jelenetében a másik nő Margitai Ági. Szia! Szia! Mi van? Zű! Veled? Ne! Ha nem? Hallgatsz? Hallgatok. Esküdj! Esküszöm! Válnak! Ki? Olgáig. Ok? Rájött. Olga? Sándor! Szegény! Gazdag! Kicsoda? Oszkár! Ja, vele? Vele. Szereti? Momentan. És Sándor? Boldog. Kivel? Valival. Nem mondom. De mondom. És Artur? Ne félj. Ő is? Ő is. Kivel? Velem. Nem mond. De mondom. Férjed? Hallgatsz? Hallgatok. Esküdj. Esküszöm. Csal! Kivel? Veled. Tudtad? Tudtam. Honnan? Beszélik. Ki? Rozsi. Dög. Szóval igaz. Ez van. Egyé? Semmi. Klassz. Kösz. Szia. Szia. Nóri, milyen a viszonyod a fiatalokkal? Nem volt soha generációs problémád? Se fiatalkorodban, se most? Kérlek szépen, én olyan 10 évvel ezelőtt kezdtem hallani, hogy van generációs probléma, és én akkor azt mondtam, hogy ilyen nincs. De ma már látom, hogy igenis van. Csak azt nem értem, hogy ezt az idősebb korosztály miért olyan elítélően mondja, hogy generációs probléma. Én belegondoltam az én fiatal koromba, és rájöttem, hogy ez mindig volt. Amikor én fiatal voltam, akkor azt hallottam az idősektől, hogy bezzeg az én időmben, meg amikor én fiatal voltam, én nem így gondolkodtam, én nem így csináltam. Hát persze, hogy nem így csinálták 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Másképp gondolkodtak. Ma is másképp gondolkodnak. Egy mai 20 éves nem gondolkodhat úgy, mint én. Én nem gondolkodhatom úgy, mint egy 20 éves. Helytelen megkövetelni tőlük, hogy ugyanúgy gondolkodjanak, hogy ne legyen generációs kérdés. Igenis, legyen. Legyen. De ez a mi részünkről is, meg a fiatalok részéről is intelligencia kérdése, meg odafigyelés kérdése. És ebben nekünk kell példát mutatni, hogy szeressük a fiatalokat, mert akkor ők is szeretni fognak bennünket. Nehéz ám fiatalnak lenni egy idősebbel szemben. De nekünk kell az első lépést megtenni, az biztos. Sőt, kisebb korukban még sokkal több lépést is kell tenni a gyerekek után. Sós András telefonmonológia következik. Hol a gyerek? Halló, fiam! Szervusz, halló, ide figyelj, fiam! Sajnos túlóráznom kell délután, tudod, hogy hóvége van, és egy csomó rajzzal nem vagyunk kész. Arra akarlak csak kérni, hogy ma te menj a gyerekért. Én inkább hét... Nem. Én inkább szerdán megyek érte, és akkor szerdán te lehet szabad. Hogy mondod? Haló? Ja, hogy múlt hétről is tartozom egyet. Jó, drágám, azt is megkapod. Csak most nagyon sietek, vár a főnök, haló? Szervusz, haló? Várj, igen, 4:30-kor légy az Alagi út sarkán. Odáig hozzák busszal. De vigyázz! Ha 5:20-ig nem érnek oda, akkor szaladj át a Burgonya utcába, mert akkor arra jönnek. Igen, fiam, szervusz. Halló, várj! Ja, várj! Még a gyerek egy kicsit köhögött reggel, úgyhogy elhívtam anyukát, nem biztos, hogy egyáltalán ment óvodába. Jaj, fiam, ne vágj a szavamba! Nincs otthon! Hogy lenne otthon? Hát anyuka nem ér rá ott maradni vele. Tudod, hogy kijár Mátyásföldre ahhoz a két kisgyerekhez, azokra vigyáz. Oda vitte magával Jenőkét is, ott van fűtve. Jaj, dehogy kell Mátyásföldre menned, fiam, hát várj, míg elmondom, olyan egyszerű. Anyuka onnan délben bejön, mert délután megy dolgozni, úgyhogy leteszi a gyereket nálunk a házban a matyákéknál. Hogy hol laknak? Harmadik emelet, kettő, de várj, ne vágj folyton a szavamba. Nem oda kell menni, érte? Csak ha nincs a Kovácséknál, a szomszédban. Jaj, de értetlen vagy, haló? Pedig olyan egyszerű, nem a Matyákék szomszédja, mi szomszédunk. Ugyanis a Matyákéknál csak akkor lehet délután is, a Matyákék szabadnapos. Különben átviszi a kiséghez, aki anyukáik házában lakik az alaksorban. Haló? Mindegy, hogy hol, fiam, hát nem oda kell érte menned. Kisné Kovácséknál most délután. Kovácsék, mondom, akik mellettünk laknak a szomszédházban. Tudod, az a szemüveges magas nő, akinek az uborka úrú férje van. Igen! A bőrkabátos, az a honvédszurkoló, na végre megérted. Gépkocsi vezető. Igen, na látod, milyen egyszerű? A kislányuk egy osztályban jár Jenőkével. Haló? Szóval ott lesz a gyerek, haló? Ha csak, nem délutános az ember, várja csak. Most mit ordítasz? Olyan egyszerű az egész. Jaj, fiam, mindjárt engem is összekavarsz. Béla bácsi nem viheti ki Sashalomra a gyereket, ő csak kedden ér rá, és még ma hétfő van. Nem, fiam, vagy a busznál, igen, vagy a Matyákéknál, igen, fiam, vagy a Kovácséknál. Hogy mi van a délutános a Kovács? Hát mondtam, hogy hatig ott most a kisné. Jaj, fiam, ez nem az a Mari. Nem, az egy felelőtlen lány volt. A Mari, azért is rúgták ki. Hát látod, hogy milyen egyszerű? Én 10 felé jövök, hogyha addig nem találod. Hát akkor menj a találtárgyak osztályára, a rendőrségre, vagy fordulj az ENSZ-hez, vagy az UNESCO-hoz, amilyen alapos vagy, hogy ilyen egyszerű dologra se tudlak használni. És a még fiatalabbak, a legfiatalabbak, velük hogy vagy? Én a mi színházunkból tudok legjobban kiindulni. Nálunk olyan jó fiatal gárda van, akik nem csak tehetségesek, de szorgalmasak is. Tudnék, a tehetség egymagában nem áll meg, csak szorgalommal. És sok van közöttük ilyen. Azokat becsülöm, akikben a tehetség, a szorgalom és az odafigyelés megvan. És a Víg Színházban sok fiatalban megvan. Nálunk engem sokan úgy is hívnak, hogy mamácska, mert tényleg úgy szeretem őket, mint a gyerekeimet. Van bennem egy kis szeretet fölösleg. Családom nem itt él, anyám még külföldön, öcsém is, lányom is külföldön, úgyhogy van kire pazarolnom a szeretetemet, fiatal kollégákra, a házban a kisebb gyerekekre, mintha ők lennének az unokáim. Unokáid. Következik Nagymamák a sétatéren. Novobácki Sándor jelenete. Amálka Tábori Nóra, Matild Schubert Éva. Jó napot, Amálka. Jó napot, Matildka. Mit csinál a kis unoka? Aranyos. Képzelje, azt mondja nekem, ma. Rendesen még nem tudja? Hogy rendesen? Miért a magáé mit mond? Azt, hogy nagymama. No és? Az enyém viszont tisztán szépen kimondja, ha éhes, hogy kávé. Az már valami. Igen. Az enyém így mondja, kérek szépen kávét. Hát persze az én kis unokám nem csak a kávét tudja kimondani, hanem azt is, hogy teja. Miért ne tudná? Utóvégre egy idős az enyémmel. Ő is 2 éves. Igen. Az enyém is kéri a teát. Igen. De néha pirítost is rendel hozzá, vagy lágytojás, amire éppen kedves vagy. Hűha. De képzelje, a kisunokám megismeri az utcán az apja autóját. Azt mondja, papa, autó. Szakasztott, mint a miénk. De az még hozzátesz, hogy Zsiguli 4 hengeres 1500 köpcent. – És ha látná, milyen boldog, amikor beleülteti az apja, megfogja a kormány. Ha még nem csak megfogja, de kormányoz is, és kiteszi az indexet. Hát, a milyen képzelje már kezdi énekelni az anyja után, hogy poca, poca, tarka. Egyedül még nem megy? Mi az, hogy egyedül? Egyedül, kíséret nélkül. Hát az enyém úgy fújja kívülről a pocapocát, hogy a szomszédban is hallatszik. Rendben van, Amálka, rendben van, de azt még el akarom mondani, hogy a miénk már kezdi ismerni a betűket. Tudja, melyik betű az A, a B, a C... Nem sokára talán már össze is olvassa, mint a miénk. Ugyanis a miénk teljesen egyedül megtanult olvasni. Olvasni? Egy 2 éves gyerek? Miért ne? A maguké még nem olvas. Ide figyeljen, Amálka. Sajnos a miénk még nem olvas. Az csak ír. És tudja, mit ír? A kandidátusi disszertációját írja. A kandidátusi disszertációját írja a hidegen hengerelt vékony rétegek amorf fizikájáról. Amit kiadtak angolul, németül, hollandul és alsó molukkaiul. Erre mondjon valamit. Nem mondok semmit, mert látom, nagyon ideges. Mióta nagymama lett, valahogy olyan ingerlékeny. Én nem vagyok ingerlékeny. Csak nehezen tűröm, hogy maga folyton rám licitál az unokájával. Szinte már azt sem merem megemlíteni, hogy az enyém, ha meglátja a labdát, püff, belerúg a kis lábával. Püff, csak az egyik kis lábával. Hát csak azért kérdem, mert az enyém abszolút kétlábas. Nem, Amálka. A maga unokája nem kétlábas, hanem háromlábas. És 5 feje van, és 9 orra, és 8 füle. Meg tudja még, milyen van neki? Egy vén, hazudós, szenilis nagyanyja. Alá szolgálja! Nóri, milyen a viszonyod az emberekkel? Azt már tudom, hogy az embereknek milyen a viszonya veled, de fordítva. Szeretem az embereket, és mindaddig szeretek mindenkit, és előlegezem a bizalmat, amíg nem tapasztalok valami rosszat. És az állatokkal, azokkal milyen a viszonyod? Hát azokkal aztán abszolút jó. Bár amióta Samu kutyám többször megharapott, azóta bizalmatlan vagyok. Én mindig kutyákkal éltem, soha nem éreztem azt, hogy félni kell a kutyáktól, de mostanában olyan dolgokat hallok, mint a kutyák is megváltoztak volna. A kutyák is vadabbak lettek, mint az emberek, nem? Gondolod. Úgyhogy most már fenntartással bízom a kutyákban is, és az emberekben is, de addig bízom bennük, amíg meg nem marnak. Tudom, hogy Samu kutyád az egyik legkiválóbb ebb Kelet-Európában. Tulajdonképpen nem is kutya, hanem schnauzer. Azt is tudom, hogy nem tesz nélküled egy lépést sem. Szerintem ide is ő hozott, most is kint vár a kocsijában. De ma kivételesen mégse az ő dicső tetteiről, hanem más derékházi állatokról szóló történeteidet halljuk. A póker a kártyajátékok egyik legérdekesebbike. Népszerű szerte a világon. Főként azért izgalmas, mert a játékosnak nem szabad elárulnia, milyen erősségű lap van a kezében, az ellenfélnek ezt ki kell találnia. Egy amerikai kártyás bemegy egy Las Vegas-i klubba, ahol $1000 tétekben folynak a partik. Meglepetéssel látja, hogy az egyik asztalnál óriási német juhászkutya ül, és 2 milliómossal pókerezik. Megkérdezi egyik ismerősét, vajon a kutya valóban tud-e játszani? A kutya kitűnően játszik, és rendszeres vendég, mondja a kérdezett, de nyerni nem szokott. Hát nem tud uralkodni magán, elárulja, a jó lapja van, örömében csóválja a farkát. Színházunkban a Szállakakuk fészkére című világhírű darabot játszottuk. Az előadás végén az ötödik sorban egy néző döbbenten veszi észre, hogy három üléssel arrébb egy skót juhászkutya ül, és könnyes szemét törölgeti a meghatottságtól. Az előadás végén a kutya leugrik a székről, és gyors ügetésben indul kifelé a színházból. Emberünk követi a kutyát, amely két utcával odébb két lábra állva becsenget egy második emeleti lakásba, ahol azonnal beengedik. Az ember is csenget. Az ajtót kinyitják, bemutatkozik, majd izgatottan kérdezi a házigazdát, övé-e a kutya? Igen. Cézárnak hívják, most jött haza. Tudom, mondja a hivatlan vendég, épp ezért jöttem, uram. Hát maga nem tudja, milyen csodálatos állat van a birtokában. Akár hiszi, akár nem, a kutya a Vígszínházban volt, mellettem ült a harmadik széken. A Kakukkfészek című darabot láttuk, és az ön kutyáján úgy tetszett a darab, hogy könnyezett a meghatottságtól. Hűha, ez valóban érdekes, mondta a gazda. Ugyanis amikor a könyvet olvasta, nem tetszett neki. Nóri, mivel magyarázod, hogy akár a televízióban, akár a rádióban egy ilyen középkorú hölgyre kell színésznőt találnunk, akkor mindnyájan téged hívunk. Én is. Hát, ma már, na de azelőtt, Miki, én sokáig nem voltam népszerű ember. Na de te csináltad meg a tulajdon népszerűségedet, nem a rendező. Hát én, de... Várkonyi Zoltán segítségével. Ha ő akkor nem osztja rám azt a szerepet az Osztrigás Miciben, akkor én talán el is tűnhettem volna. De attól kezdve nekem már nem volt gondom. Én az előtt is vezető színésznő voltam, de két évig csak ficni szerepeket játszottam. De az Osztrigás Mici után már nem lehetett engem megfúrni. Nóri, igazán nem akarlak én sem megfúrni, de... Van egy elég rázós kis színpadi jelenetem. Megtisztelnél, ha eljátszanád egyik szerepét. Röpke dolgozatomat a Vidám színpad játszotta több szezonon át, és már a címe is jelzi, hogy politikai kabaré akart volna lenni. Kaposi Miklós, antagonizmus. Szereplők. Elíz, Tábori Nóra. Boris, Margitai Ági. Tomosiné, Schubert Éva. Modrovicsné, Szatmári Liza. Balatoni panzió terasza, napernyők nyugágyak, az egyikben Boris ül. Csupa mutatós külföldi cuccban, solpapucs, olasz napszemüveg, párizsi fürdőruha, virágos fürdősapka. Középkorú, festett, erre a nyaralásra mindent bedobott. A jelenet kezdetekor hordozható tévén nézi a műsort unottan. Dél van, zene. Pár másodperc múlva Eliz vonul be. Decens jelenség, lornyon, japán legyező. Ezüstfejű sétabot, goblen retikül, fülönfüggő, ékszerek. Finomkodó modorán néha kiütközik a mesterkéltség. Előkelő biccentéssel üdvözli Borist, és az üres nyugágyra mutat. Szabad ez a hely? Csak amíg valaki el nem foglaljon. Akkor, ha megengedi, leülök. Én vagyok az idősebb. A nevem Elizabeth. Oh. Külföldre szakadt hazánk, fia? Ne, hogy csak így szólít a család. Elizabeth rövidítve, Eliz. Oh. Jobb helyeken így hívják az Erzsébetet. Oh. Igen. Akkor hát én Riska vagyok. Vagy úgy. Jaj! Infernál, és ez a trópusi ájer, legalább 28 fok reuműr. Mi történt? Meleg van. Ez a parfüm, ez jól hűsít. Givenchy? Madame Rocha. Párizsból hozatom. Azelőtt Chanelt használtam, de ez drágább. Akar egy kicsit? Nem. Nekem Max Factorom van. A Max Factorhoz púder is van. Kipróbáljam? Köszönöm, de ez a szín nem megy a nyakékemhez. Tudja, ez fehér arany. 24 karátos. Itt van például ez a karkötő. Mindössze 86 000 forint volt a Váci utcában. megengedhetem magamnak. Független nő vagyok. Boris! Boriska! Hol strabancolsz már megint, amikor még a cipőm sincs kikészítve? Egy-kettő szedd a lábad. Riska? Hívták? Most mennem kell. Majd még találkozunk. Szóval te cseléd vagy, lelkem, akárhogy flancolsz is. Még hogy nem szereti a csicsás dolgokat. Fui! Fui! Micsoda pracnépek vannak. Fui! Oh, bocsánat, még ilyet. Hát a karkötőmet meg nem itt felejtettem. Már ne haragudjon Eliz nagycsát, hogy föltartottam. Egy független nőnek csak nem kell ennyire sietnie, utóvégre ez egy üdüllő. Itt a cselédnek is jár egy kis kikapcsolódás, nem? Nem vagyok cseléd, mert már olyan nincs, hanem háztartási alkalmazott. A dolgozó nő munkatársa. Mindegy, az fiacskám, ne izgass magad. Erit csak hozd ide, szaladjod, ami lesz már, ez a lényeg. Hány éve szolgálsz egy helyben? 20. Az szép. Látom, még nyaralni is magukkal visznek. És mi a gazdád foglalkozása? Miniszter helyettes. Helyettes? Csak helyettes? Az. De első helyettes, és minden pillanatban kinevezheti. Na jól van, hát sose szégyeld, amiért csak cseléd vagy, hát annak is kell lennie. Eliz, kérem, ki van már pakolva a neszeszerem? Siessen, nem találom a sütővasamat, jöjjön drágám, keressem. Elizke, hívták? Egy független nőnek csak nem kell annyira sietnie. Itt a cselédnek is jár egy kis kikapcsolódás, nem? Na, siessen már. Vége a nagy pofánknak, mi? Hogy pöfeszkedett a vér satrafája, pedig őt is az istáló mellől szalajtották. Hát ez van. Én nem akartam megbántani. No, Eliszke, nagyon megpofozták? Mennyit vontak le a bériből, amiért elkésett a sütővassal? Na hát azért ott még nem tartunk. Tudja meg, hogy én családtagként vagyok náluk bejelentve. Hát ettől még nem dobom el magam. Attól függ, milyen az a család. Tomossi. Gróf Tomossi Artúr. Eltartási szerződést is kötöttünk, így aztán nekem megmarad a lakás, ha ők ugye, Isten ne adja. Szóval maga egy lakás reményében eladja magát a grófnénak. Ezek szerint maga az én osztályellenségem. Hát úgy volnék én ellenség, egyformán cselédek vagyunk, nem? Csak hogy maga még mindig a volt felső 10 000 cselédje, az meg most az alsó 10 000. Vagy maga szerint van most is felső 10 000? Hát mert egyszer hogy volna, ha nincs? Most mindenki egyenlő, nem? Maga is egyenlő a gazdáival, nem? De. Még mennyire, hogy egyenlő vagyok? Na, miben? Például, mondja csak egy példát. Na? Na? Például, hát abban, hogy ők is a Népfrontra szavaznak, meg én is. Miért maguk nem? Na most jól fogóckodjék meg. Még a gróf is. Ő nagyon sokat köszönhet a Népfrontnak. Na, ne mondja. A grófot haladó hagyománynak nyilvánították? Hm? Azt nem. De amíg a saját birtokán termesztette a dinnyét, háromszor is tönkre ment bele. Mióta a TSZ-ben csinálja, meggazdagodott. Még a szovjet dinnyések is hozzájárnak tapasztalat cserére. És hogy került hozzájuk? Kiemeltek. 51-ben behivatott a falumba a tanácstitkár, és azt mondta, Boris, nagy szerencseért, a vezetőség téged jelölt ki, hogy Pesten a Rózsadombon átvett szocialista megőrzésre a Modrovics elvtárség konyháját. Hát, akkor csak egy szobájuk volt. Most meg már 6-ot kell takarítanom. Na látja, a gróféknak meg akkor volt 6 szobájuk, és most van egy. Na meg az én kis udvari kuckóm, de azt csak télen használom. Hogy? És nyáron? Nyáron benne alszom a grófékkal, mert a kuckómat kiadják az Ibusznak a baráti államokból érkező turistáknak. Mondja, És ezek a grófék tényleg úgy éltek ezelőtt, ahogy az újság írja? Ittak, mulatoztak, szórták a pénzt? Bizony volt rá eset, hogy a gróf ezreket kártyázott el. Egyetlen éjszaka. Ha, már az is valami. Ja. Az én gazdám milliós beruházásokat ír alá egyetlen délelőtt. Na és egyszer az a dolga? A tervhivatal szerint inkább elkártyázta volna. Na. Mondja, és borravalót szokott kapni a vendégektől? Hogy, mert én annak idején... Jaj, de sokat kaptam, mert az mindenkitől kijár a cselédnek. Ezek mostanság. Tudja, mit nyomott a kezembe a múltkor egy vén huszár őrnagy? Egy szocbrigád mozibérletet. Na képzelheti, mit mondtam neki, képzelheti. Hát nálunk bizony, háj, nagy személyzet volt annak idején, szobalány, szakácsné, inas, nőrsz a gyerekekhez, és felváltva egy kocsis, meg egy sofőr formaruhában. Mi nálunk csak egy mindenes van még, meg egy kertész. Ja, és régebben a kapu előtt három civil, felváltva. Egyszer a gróf még 43-ban kardlappal kergette ki a konyhából a szeretővel. Az enyémet meg 83-ban szolgálati fegyverrel kényszerítette a gazdám, hogy maradjon ott, és csinálja meg a vízcsapot. De mondja csak, honnét van egy grófnak kardja? Főhadnagy volt a 13-as huszároknál. Persze ezt a TSZ-ben eleinte tagadta, hogy gróf volt, ama nyugodtan bevallhatja. Hát igen, tudja, lassan elmosódnak a különbségek. De azért még ma is sokat kell nyelni. De most meséljen a gazdájáról, olyan érdekes lehet. Egy gróf. Volt például az öreg grófnak jachtja? Nem. Jachtja nem, pesje az volt. Emlegeti is mindig. Tudja, Helmin kiam, mert magázodnak a feleségével. Az a mi pésünk, hogy nem születtem színlehódónak. De mondom, szóval újabban nagyon, nagyon dicsérik a rendszer. Furcsa. Ja. A Modrovicsék meg folyton szídják. Azt mondják, nekik lehet, mert az övék. Ha összejönnek páron bridzselni, mindig az a vége, hogy politizálnak. Na ne vicceljen már! A Modrovicsék bridzselnek. Megtanulták. Állandóan képezik magukat. Na, a grófék meg ultiznak. De csak 57 óta. Verik a lapot és telebagózzák a lakásnak képzeletét, mekkora füst van ott. Az öreg úr munkás szív. Menjen már! A gróf munkást? Azt. Megszokta az 50-es években. De hogy az enyémek mikor szokták meg a Marlborót, meg a Pallmalt? Miért? Tudja, mi volt nálunk az ünnepi menü Szent Istvánkor? Na. Kijevi csirke, maszkapszkája vodka, brusztea. Mintha direkt tüntetnének vele. És tudja, mi volt nálunk a menü alkotmány ünnepén? Angol puding, francia konyak, skót viszki. Mintha direkt tüntetnének vele. Amióta a grófné vietnámi papucsban mászka. Oriskám, gyerünk! Eleget kaszinózott már. Ez volt a helyettesné. Elis, kérem, megyünk ebédelni, ebéd után lemegyünk fürdeni. Ez volt a grófné. Ez! Én nem érzem a különbséget. Nóri, mire vagy büszke? Én nem vagyok büszke. Mégis. Nem vagyok én tulajdon büszke semmire sem, tulajdonképpen. Ja, de. Most? Évettem. Egy valamire büszke vagyok. Én soha senkinek nem voltam a nekenaka. Amit elértem az életben, a saját erőmből értem el. Erre büszke vagyok. Nagy dolog. Igen. De inkább sokszor nagyon örülök. Tegnap például kaptam egy csokor fehér tulipánt a Rákóczi úton egy virágos nénitől. Vagy például, a csarnokba megyek, virágot vásárolok, akkor becsomagolják, amit kérek, és azután azt mondják, hogy engedje meg művészni, hogy ezt még ajándékba odaadhassam. És kapok még egy csokrot. És amikor megszólítanak az emberek az utcán, és azt mondják, hogy maga a kedvencünk, vagy jaj, de örülök, hogy személyesen is láthattam a művésznőt, ezt bármilyen furcsán hangzik, nagyon nehéz megszokni. Úgyhogy én az első pillanatokban nem is tudok mindjárt válaszolni, mert mindig összeszorul a torkom, és kicsit csirhatnékom van. Mert mit tud ilyenkor az ember mondani? Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm. Király Dezső, Geszti Péter, bejárónő a láthatáron. A ház ura, Miklósi György, a ház asszonya, Csala Zsuzsa. Napotkák, a hirdetésre jöttem. Isten hozta! Üdvözlöm szerény otthonunkban, Szalai építész vagyok, fáradjon bejjebb. Szívecském, a hirdetésre jött a hölgy. Isten hozta nálunk. A feleségem. Pocsikné vagyok, egyet szintén dolgoz? Igen, azért keresünk bejárónőt. Örvendünk, hogy ajánlkozik. Nem ajánlkozok. Bocsánat, a feleségem úgy értette. Örvendünk, hogy jelentkezett. Nem jelentkezek. Hát, ha szabad érdeklődnöm, akkor miért jött? Körülnézni. Az csak természetes. Tekintse meg kicsiny hajlékunkat. Hát két szobácska, konyhácska, fürdőszobácska. Hol a szoba? Ez az egyik, ahol most vagyunk. Ez szoba? Hát ez terem. Ó, kérem, mindössze 4x5 méter. A másik valamivel kisebb. Viszont ez valamivel nagyobb. Villantűzhely van. Gázrezsó. Nem szeretem, büdös. De hiszen nem kell nekünk főznie. De magamnak kell. Itt megfőzöm a vacsorámat, és hőtárolóban hazaviszem. Praktikus. Szeretnénk, ha naponta jönne. De igényes az asszonytárs. Valamikor pihennem is kell, meg a saját lakásomat is rendben kell tartanom, nem? És másodnaponként? Esetleg hetenként kétszer, 8-tól 2-ig. Na, erről beszélhetünk. Porszívó van. Vigszelőgép is. Mosógép? Minden, bojler is, állandó meleg víz. Az jó. Én tiszta asszony vagyok, szeretek fürdeni. Igen. Én csak arra kérem, Vimmel súrolja majd ki a kádat. Hát ez csak természetes. Idegen kádban addig be se ülök. Hát kérem, szeretnénk tudni, hogy mennyi az igénye. Ne feledje, hogy kicsi a lakás. Legfeljebb 60 kvadrát. Idegen valutához nem értek, mennyi az forintban. A férjem csak azt akarta mondani, hogy nem nagy a lakás. Lakni? De takarítani? 3000. Úristen! Hogy tetszik ezt érteni? Két részletbe. Fele 15-én, fele hóvégén. De kedves Pócsikné, 3000 forint, nem lesz egy kicsit sok? Napot kell. Várjon, kedves Pócsikné. Legyen belátással, mi munkából élünk. Nem vagyunk krőzusok. Az nekem. Mindegy, kérem, a pénzről van szó, nálam nem számít a vallás. Hát... jó, legyen 3000, de ugye nagyon tisztán tartja a lakást. Amennyire csak lehetséges. Hogy érti ez, kedves Pócsikné? Szédülős vagyok, létrára nem megyek. Hát, létrára nem kegyeskedik menni. Nyugalom, szívecském. A magasabb részeken majd mi végezzük el a portörlést. Így jó lesz? Majdnem. Hogy majdnem? Magas a vérnyomásom, nem szabad hajolnom. Hát, ami sok a sok. Beszekent az asszonytárs, napotkja. Megálljon! Nyugalom, szívecském. Kedves Pócsikné, ha nem szerénytelen a kérdésem, voltaképp, hogy is képzeli a portörlést? válmagasságban. De ott aztán minden ragyogni fog. Gyerek van? Egy fiúcska, meg egy kislány. 4000. De kérem, hát a gyerekekkel nem lesz semmi dolga. Egész nap iskolában vannak. Mindegy, gyerek után családi pótlék jár. Kedves Pócsikné, ez talán mégis túlzás. Miért? Maguk nem kapnak családi pótlékot? Felvenni a smakkol? De a szegény takarítónőnek nuku? Napot kell. Várjon! Legyen 4000. 10 óraira bajos kegyér szalámi van. Meg lesz. Lift és villamos fizetve? Meg lesz. Az kereken 4500. Na, hát akkor megegyeztünk volna. Csak arra kérem, hogy mikor elmegy, zárja el a gázórát. Ha nyitva hagyja, esetleg veszélyes lehet. Rendben van. Veszélyességi pótlék 400 forint. Összesen 4900. Más nincs? Már csak a prémium. Hogy prémium? Húsvét, karácsony és a névnap. Mikor van a neve napja? Október 3 és november 14. Két névnapja van? Teljes neven Pócsikné Szűcs Terész Klementina. Éljen, Pócsik napot nem tart. Ha sokalják, mehetek napot kell. Dehogy megy, aranyos Pócsikné. Inkább összegezzük a dolgokat. Tehát takarítás egy héten 2-szer, 8-tól 2-ig. Portörlés válmagasságban. Kötelező 10 órai szabad Igen. fürdés Igen. és szabad főzés a mi áramunkban. Fizetés a pótlékkal havi 4900. Igen. Plusz évente 4-szer prémium. Ja. Stimmel? Stimmel. Mondja, Pócsikné lelkem, ja. maga ezeket a feltételeket jogosnak tartja? Hát ez a legkevesebb. Hol a lakás a Pócsikné lelkem? Koróca 79. Miért teszi kérdezni? Mert eljönnék magához bejárónőnek! Ugye nagy ugrás, vagy váltás, vagy zicser, igen, ez a jó szó, zicser volt a pályádon az a trampli takarítónő Gyurkovics Tibor nagy vizitjében. Tulajdonképpen egy országos boldogság volt, ahogy abba a kórterembe ott becsoszogtál, emlékeznek? A kérdés, mennyi abból az író, mennyi a rendező, és mennyi a tábori, ahogy az a figura kialakult? Meg kell neked vallanom, hogy a nagyvizit takarítónőjéből 40% az író, 40% a rendező, én csak 20%-ot csináltam meg. Én csak végrehajtottam azt, amit ők mondtak, amit ők kértek tőlem. Én nem hittem, hogy ez ilyen, ez a kórházi takarítónő. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen nagypofájú, de nekik lett igazuk, hogy ez nem olyan, ez annál sokkal bölcsebb. És egy bölcs ember nem nagyhangú, csak úgy oda dobja a dolgokat. Hát azt, hogy én gumikesztyűvel sóztam meg a csirkét véletlenül, azt én találtam ki. Na, de ez egy más dolog, kis ötlet, mint az, hogy otthonról elvittem a felmosórongyot, amiben 60 lyuk volt, mert az a vadonatúj felmosórongy, amit a kellékes vásárolt, nem illett a figurához. Ez később megírta egy riporter, úgyhogy most már azt hiszi rólam a fél ország, hogy én nekem otthon csak egy ilyen lyukas felmosórongyom van. Pedig tévednek, mert kettő van. Nos, a nagy vizit az túlságosan vizuális mű, a rádióban nem tudnánk hitelesen elővezetni, ám prezentáljuk Gyurkovics Tibor másik művét, kicsit groteszk, nagyon abszurd pillanatképeit. Ketten beszélgetnek híradó közben a televízió előtt, a másik Szatmári István. Magát érdekli ez a műsor? Nem. Akkor miért nézi? Mert nincs más. A pápa fogadta Gromikót. Kiegyeznek? Nem, csak fogadta. Szóljon, ha kiegyeznek. Egy új háború esetén elég veszélyes lesz itt Európa szélén. Mit izgatja magát? Egy új háború esetén miért nem mehetné mi Kínába? Az igaz. Ezek az angolok... Mi van velük? A királynő lóra ül. Mi? Hová üljön? Hát nem ület a házmester ölébe. Mondja maga, ki ismeri magát ebben a világpolitikai helyzetben? Nézze. Amerika pozíciói meggyengültek a Közel-Keleten. A Közel-Kelet forrongásban van. Tulajdonképpen a Közel-Keletnek nem csak gazdasági, hanem faji kérdései is vannak. És Közel-Kelet tetejében vallási góc. És nem csak vallási góc, de a Közel-Kelet törzsi tagozódása fölszabdalja a Közel-Kelet területét, Közel-Kelet kultúráját, egyáltalán a közel-keleti atmoszférát. Közel-Kelet földrajzi kérdései sem elhanyagolhatók. Nem beszélve arról, hogy Közel-Kelet éghajlat, a Közel-Kelet temperamentumát is befolyásolja. Ha Közel-Kelet ország viszonyai rendeződnének, elképzelhető, hogy egy másik Közel-Kelet jönne létre, amely nem lenne olyan Közel-Kelet, ez bár Közel-Kelet nem csak Közel-Kelet kérdése, Közel-Kelet... Szóval ki ismeri magát? Nézd, tulajdonképpen nem is akarom. Szebb jövőt. Ennél? Veled vagyok a világ végezetéig. Legalább holnap gyere fel. És most egy perc lírát engedjenek meg nekem. Szintén Gyurkovics Tibor írása. Nem is színház volt az. A Szent Mihály úton kellett végigmenni, és a Lardolin olajgyár nagy kőfala mellett egy terembe jutottunk. Nyüzsgött a nép, fölöltözve a széksorok sűrűjébe, alig lehetett behatolni. Szappanszag volt a nénik arcán, a férfiak haja csillogott. Péter bácsi a legjobban, fekete, igaz fénnyel. A darabban sikoltások, ók, ahok, sok baj, kis tánclépések voltak, kalapok, nevettek is, gondolom, a szerelemtől. Szerelmes darabnak kellett lennie ilyen eldugott színházacskában, szerelmes darabok mennek, de a bohóc ember volt a legszebb. Annyira fehér volt az arca, hogy világított a sötétben. Krétával keni, suttogta hátul egy szuszogó ember, de én nem hittem neki. Azt gondoltam, belülről fehér ez az arc. Csak belülről lehet ennyire fehér. Borzalmasan megijedtem, mert szabályos revolvert vettek elő, és rálőttek a bohócra. Óriási durranás volt, és a bohóc összeesett. Kétségbe estem. Apám nyugtatott, fejemet simogatta. Csak játékból csinálja, majd meglátod. De az emberek összeszaladtak a színpadon, a fekvő férfihoz hajoltak, a nézők suttogtak. Apám nem engedte el a kezemet, nehogy megtudja, mi az igazság. Nyugtatott. Játék ez, hidd el. Meg úgyis papírszíve van. Sokáig gondolkodtam, évekig. Ma sem tudom, mi az igazság. A bohóc hófehér arca világít. Azt tudom, nem szabad rálőni a bohócokra. Meghalhatnak. Rólad soha nem hallottam sztorikat, pletykákat. Pedig a közönséget nagyon érdekelné a művésznő magánélete is. Magánélet? Hát mi magánélete van egy színésznőnek? Én már sokszor úgy el vagyok keserve, én olyan fáradt vagyok, meg nem is tudnék más pályára lenni, de én olyan fáradt vagyok, millió dolgom van mindig. Én mindig azt mondom, hogy csak egyszer 24 órát unatkozhatnék. Sokszor úgy összegyűlik minden, olyan fáradt vagyok agyilag, fizikailag, sokszor csak úgy vonszolom magam. Reggel felkelni, éjszakáig dolgozni, tenni, venni, lehajolni, fölhajolni, kimenni, bejönni, ide rakni, kimenni, betenni, vezetni, leállítani, parkolni, mérgelődni, fölír a rendőr, stb. Miért kell nekem ezt csinálni? Hát miért nem mentem én el kalapos nőnek? Én már sokszor olyan fáradt vagyok, hogy majd meg ülök. Hát miből áll az én életem? Most mondd meg, Miki, miből áll? Vagy próba, vagy rádió, vagy szinkron, vagy tanulás, vagy tévé, vagy megbeszélés, vagy ruhapróba, vagy frizurapróba. Valami mindig van. Valami. Na, látod? Nem lehet egy színésszel bírni, Ha nem dolgozik, az a baja. Ha sokat dolgozik, az a baja. Szóval minden maradjon úgy, ahogy van. Persze! Csak azt nem mondd, hogy színésznő létedre sose törődsz például az öltözködéseddel, a divattal. Hisz magad válogattad a műsorba G. Szabó Judit Szupermódi című monológiát, alig ha véletlenül. Kíváncsian fürkésztem az utcákat, divatlapokat, és megállapítottam, hogy mi a mai divat. A nagyon bő tavalyi vonal örvendetesen fejlődött. Viselhető a még elállóbb, a ne hordani hálisátrunkat. Az azt hittem új lámpaernyő. Az anyuka csak viccel. A hát, ha terhes leszek. És a pedig szedtem Anti Bévit. Minden napok öltözete, a megint frontátvonulás van stílus, a nagyon kellett sietnem, a nem otthon aludtam, a nincs villany a kerületben. Hökkenten állapítjuk meg, a mai nőnek csak válla van. Mégpedig ökölvívó váll, rögbi csapatba igazoltak váll, gipszbe tették a vállaimat forma, és rám csukták a metróajtót. Divatos ruhacsukás az előkeresztbe hátús rég, a minden este megőrülök vele. Lényeges a frizura, amelyel az összbenyomást megkoronázzuk. Lehet névnapi csokorra a fejtetőn kötött, a tataroznak a fodrásznál, és a mama minek iszol. Hajszínek a hátul a férjem festi, de rövidlátó, a magam kenem kávézatszal, és igen szép a szőke hajon a nagymama sárga barack dzsemje is. Kalapunk egyszerű férfi kalap, kanász kalap, kondás kalap, férfi kalap alatt férfi sál, alatt a hurgolt szekrénycsík, úgy könnyedén. Pulóver, lábtörlőkből, hajókötélből horgolva, nyaka könyöknél, hozzá vitrinpolcról csipke, sikert arat, ha vállában a polc deszkáját is benne felejtjük. Szülőknél divat a fémvázas gyerek háton, minden lépésre ütemesen bólogat, nadrágszíra erősített hevederes gyerek oldalvás által vetve, hinnéd, hogy minden tagja tőből kicsavarodik. Nyugdíjas uraknál kasasálhoz enyhe recsegés nyakszirtájon, nénikéknek kazalkonyt, jesszasz térnyilallá. Fülbe aranyozott ezüst készlet, továbbá sik a fülbe lőtték ingámat is, és az egyet fizet ötöt lövök. Módi. Csizmasarkak, térdben rogyasztó, pálcikával alápecket, amelynél minden lépéskor bal láb meginok, jobb hármat receg. Lábra még borostás csizma és holdjáró, de csak úgy érvényes, ha bal párjának belső kérgén járunk, s lépteimre nyam-nyam hangot hallak. Mindezekhez a manökenek kisé eszelős tekintetet viselnek. Istenképp ez nekünk se lesz nehéz. Familián férfi tagjai összehúzott szemmel figyelik az új divatot, és legutóbb kiöntötték a szívüket elém. Most már tudjuk, mit kell viselni a hölgyeknek, de nem tudjuk, hogyan kell elviselnünk. Kértek szépen, hogy adjak erre jó tanácsot. Hogyan is áll ez a dolog? Belebújik a nő a legújabb bohókás hulmiába, nem olcsón vette, hosszan járt utána, most végre az övé. Az eladó kisasszony rábeszélte, körülötte nem vihogtak. hazafelé 13-szor fölröppent az örömtől, ugyanannyiszor vinnyogva megbánta. Otthon tanuk nélkül ölti magára zsákmányt, drága mama ne törölje meg 3-szor káprázó szemüvegét, a 2 égetni való kölyök ne essen egymásnak a könnyes röhögéstől. Ők úgyse számítanak igazán. Kétség és remény között tekint a férjre. Felmentő ítéletet vár, elismerő füttyentést. Ím az én dupla fenekű királyném. Nagy herceget remél a nagy operetből 100 piros rózsával. És mi következik ehelyett? Orvszúrás. Ennyit hisztál? Sátáni kacaj! Ez egy isteni vicc! Gúnyos töprengés. Te láttad hátulról is? Mezőgazdasági felhang. Kész madárjesztő. Leereszkedés. Most dicsér nem kell, vagy lehetek őszinte? Aggodalom. De majd azt hiszik, hogy tényleg ilyen randa vagy. Családkutatás, szegény Máli néni is így kezdte. Meglepetés. Hát ha eddig lány voltál, miért lettél fiú? Tüske a bőrbe. Előkerested a tavait? Tűr a szívbe. A barátnődnek remekül áll. Téged rímesen öregít. Csalfa remény. Ugye csak meg akartál ijeszteni. Fösvénység. Olcsóban is elérhetnéd, hogy kiröhögjenek. Gyanakvás. De csak engem akarsz basszantani, mi? Angyali tájékozatlanság. De mondd, ez tulajdonképpen micsoda? Csak áll a törékeny és gyöngéd lelkű nő, a 3 számmal nagyobb, kinőtt répanadrágban, állja a sarat és várja, hogy csodálják. Ugyan mit is felelhetne mindenre? Elszepegi a szintiszta igazat. Hiszen csak neked akarok tetszeni. Mondd, az milyen, amikor személyesen találkozol a nagy érdeművel? Legtöbbször jó, de néha csodára meglepnek ám. Például egyszer megyek be a színházba, hogy 6 óra körül, ott áll 3 hölgy a sarkon. Kinyitom a kaput, az egyik odaszól, várjon kérem egy pillanatra. Csak azt szeretném mondani, hogy mi itt lakunk a 13. kerületben, mi sokszor beülünk a színházba azért, hogy magát lássuk. Tehát úgy jöjjön ki a színpadra. Erre én mondom, hogy köszönöm szépen, köszönöm, de nagyon nagy terhet tett most a vállamra. Mert ha úgy megyek be egész nap forgatás után, hogy hú, de fáradt vagyok. Egy kis manó úgy bedobja a fejembe, hogy úristen, ha csak egy ember ül azért a színházban, hogy engem lásson, hát akkor már nem lehetek fáradt. Hát nem is lehet fáradt, mert csak én 3 emberről tudok, aki miattad ül itt. Balassa, P. Tamás és együttese. És van itt még egy illető, aki a Magyar Állami Operaházból csak azért jött, hogy vele duettet énekelhessen, Begányi Ferenc. Álmaimban valahol már jöttél felém, álmaimban valahol már vártalak én. Meghalok érte, s a szívem úgy fáj, mert nem szeretek soha más, én már. Elég az álmom, ha éjjel pucikám, a szám a számon, az nagyon csúszikám, hiszen már végre semmi nincsen. Jöjj el, drága kincsem, ez csak álom, drága kis cicám. Néha az kell, hogy dédelges, fülembe dúdolgas, légy kicsit kedves. Épp úgy, ahogy rég. Néha legalább kérdeznéd, vagy talán éreznéd, az ajkam miért ég. Épp úgy, ahogy rég. Kicsike, vigyázzon, egyszer nagypapa lesz, nagypapa lesz, nagypapa lesz, a kisunokákkal júj, de sok baja lesz, sok baja lesz, lesz, lesz. Lesz maga just is az enyém, csak az enyém, csak az enyém, nincs egyebem, csak a remény. Csak a remény, a remény! Ne álmodozz a szívem tovább! Bízd rám az életem! Csalódj a fény, a téli báb, el soha nem érhetem! A meséből a herceg már sose jön, olyan kurták a percek, fut az idő. Ne álmodozz szívem tovább, bízd rám az életem. Két ember néha egymásra néz, szerthez minden szólás. Csak titkon én, a kézhez a kéz, mégis mindent tud már. Nem hangzik frázis, és nincs esküszó, csak egy kész szorítás, de sírig való. Két ember néha egymásra néz, szebb ez minden. Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járok maga után. Maga régen el lesz feledve, csak is általam lesz szeretve, csak is ön lesz nálam várva, pici babám. Szemem. Megigézett a szemed. Ha rám tekintesz, a szívem meg remeg. Hívd már, hová én már utánad megyek. E sorsom az, hogy én a rabod legyek. Mindenkinél szebb a te szemed. Ha mi 200 pengő fixel, ha egy ember könnyen viccel, ha mi 200 pengő fixel, feleségül venném ön. Mert a jólét az nem kényszer, nekem nem kell ház és ékszer, vacsoráznom sem kell kétszer, sosem voltam én úgy fent. Kettecskén, az élet édes állam kettecskén, szerelemben összenőve, sülve, kettecskén. Kettecskén, veszélyes üldög élni kettecskén. Mizseregve forr a vérem, forr csak érem kettecskén. Kettecskén, ha ő az alkonyóra kettecskén. A vadomba, karba, karba, összebomba kettecskén. Hoha faj vele lombja se lebben, jaj, vagy az viedelem, itt a szívemben, faj lebebből, bújjuk össze. Asszonykám, adj egy kis kimenőt, mindenütt. Az egyik kocsmából, a másik kocsmába, hűs kávéházamból, zenés kávéházba, asszonykám ad egy kis kimenőt. Hozz üljek ma úgy, mint az a lőt. Megtövök éjfélre, háromra vagy négyre, vagy holnap délre, mint az előtt. Ó, Ferenc, Ferenc, veled mennyi baj van, hogy veled mennyit nyűrgelődöm én. Az akut szélén mindig női haj van, és az a baj, hogy e haj nem enyém. Te drága hófehér, kisegér, kisegér, szint rúgjuk át, kisegér, kisegér, az éjszakát. Ó, zűrölj meg engem, csit, egy kicsit, most hozd én ér, egy kicsit, hozzám sülecskét. Csak félig lenne meg az, ami nincs, nekem a fél szíve egy maga kincs. Ha egyszer szeretne engem úgy teljes szívvel, egyszer remeg lenne minden, ami kell. Estét lesz, ha egyszer majd megöregszünk, sose veszekszünk, ülünk a pandalónál, és fogjuk egymás kezét. A lámpa ég, akkor megköszönöm azt a napot, amikor én megláttalak, hogy egy életen át vártam te rád, hálás vagyok. Szeretnék még egyszer 20 éves lenni, egymáshoz simulva, davolva menni. Érezni újból, hogy forró a szám, egy nyár éjszakán. Katica bogár, hova száll, hova száll? Katica bogár, ugye fáj, ugye kár? Valahol a szép a vező, de megül. Hogy örökké nem tart semmi, de kár, ugye kár. Szervusz, Somogyi! Szervusz, Mikes! Téged is meghívtak erre a ma esti bohóc parádéra? Engem is! Mondd, Miki, nem kellene szerződtetnünk a számunkhoz egy női bohócot? Én már szerződtettem! Esztergályos Cecilián! Mondja, Cillike, maga született bohóc? Nem, én született esztergályos vagyok, a szüleim nem is akartak elengedni bohócnak. Azt mondták, úgyis olyan kevés az esztergályos. Nekem sokkal könnyebb volt. Én csak bementem egy hivatalba, és már is bohócot csináltak belőle. Most azon tanakodjunk, mi legyen a nevünk. Legyünk a 2,5 Bertolucci-a levegő királyai. Mi az, hogy 2,5? Maguk ketten felmásznak a kupolába, én meg itt len félek. Még mindig nem döntöttük el, hogy mi lesz a nevünk. Megvan. Legyünk a hófehérke és a hét törpe. Megint nem jó, nem annyian vagyunk. Ha nálunk alszik hófehérke, meg lesz a létszám. És mi volna, ha mi lennénk Csehoptól a három nővér? Nem jó, hiszen maguk férfiak. Jaj, de örülök, ilyet még nem mondott nekünk senki. Miki, maga nem sokára olyan lesz, mint a kodzsak. Olyan férfias? Nem, olyan kopasz. Szeretnék kérdezni magától valamit, Cillike. Magának nincs fellépő cipője? Van, de épp most van egy vidéki fellépése. Egyedül? Nem, a párjával. Maga egyszer ketté fűrészelt egy csinos nőt? Mi van vele? Már rég nem láttam. Jelenleg Kiskunfél egyházán és Sátoralja új helyen él. Tudja, hogy mi leszek én, Cillike? Én leszek Somi, a nagy illúzionista. Mióta illúzionista maga? Csütörtök óta. Mert a múlt évben külföldön jártam, és csütörtökön ismét beadtam a deviza igénylésemet. Eláruljuk magának, Cillike. Mi ketten a Mikivel már felléptünk egyszer. Mi voltunk a három kismalac. Siker volt? Hajjaj, mindjárt egy éves szerződést kaptunk. Miféle szerződés? Sertéshizlalási szerződés. Van egy ötletem, Somi maga lesz az éneklő fűrész. Nem vállalom. Miért nem vállalja, nem tud? Énekelni! Énekelni tudok, de nincs elég fogam. Mit szólnának ahhoz, ha kígyókkal dolgoznánk a porondon? Arról szó sem lehet, csúszómászóval nem dolgozom. Fél talán a csúszómászótól. Nem félek, de nem lehet keresni vele. Nem lehet? És miért? Nem olvasta az új belkereskedelmi törvényt? Nem szabad elfogadni csúszómászó pénzt. Cillike? Ha maga igazi bohóc, akkor meg tudja csinálni, hogy a haja égnek álljon? Meg tudja csinálni? Amikor csak akarom. És hogyan csinálja? Egyszerűen arra gondolok, hogy bemutatták a regény című 4,5 órás magyar filmet. Mielőtt fellépnénk a cirkuszban, tudnunk kellene, hogy mennyi volt itt a nyereség részesedés. Úgy tudom, nagyon kevés. Az unoka bátyám azért is lépett ki, mert nyereség részesedésként mindössze 1,5 kiló kendermagot kapott. Felháborító! És mit csinált itt az unoka bátya? Ő volt a madárfejű Lajcsi. Igazuk van az újságoknak, még mindig baj van az üzemi demokráciával. Engem is fegyelmi elé állított a porondmester, mert egyszer a trapéz tetején kimertem nyitni a számot. És mi csúszott ki a szádon? A partnernőm, akit a fogammal tartottam. Ha lesz egy közös számunk, megfelelő reklámról is kell gondoskodnunk. Mondja, Miki, magára hatnak a reklámok? De mennyire? A gyönyörű plakátok. Ismeri azt a gyönyörű plakátot azzal a gyönyörű nővel, aki egy szál farmer nadrágban áll és a hátát mutatja nekünk? Már sok falon láttam. Na látja, én emiatt a gyönyörű nő miatt törtem össze azt a gyönyörű orromat. A nő törte össze? Nem, a fal. Meg akartam nézni előről. Hát, azt tudod-e, Miki, hogy mióta Kádár János a pápánál járt, sok minden történt idehaza. Az Óbudai TS-nek azóta saját papja van. És áldást oszt? Nem, pofont. Hát milyen pap az? Katolikus, református? Egyik sem, ez pap a Laci. Még mindig nincs közös számunk, de támadt egy zseniális ötlete. Késdobáló számot csinálunk Cillike. Maga lesz az első magyar női késdobáló. Most miért sír Cillike? Örömömben sírok. Én leszek az első magyar női késdobáló. Most miért sír Cillike? Hát kire fogok késeket dobálni? Mondjuk a Mikire. Rendben van? Benne vagyok. Tetszik az ötlet? Nagyon tetszik. Most miért sír Cillike? Ezen bejutott, hogy nincsenek kiköszörülve a kések. Nézze, barátom, maga tulajdonképpen próba nélkül is fel van véve. Nekem bőven elég Szitor Nikolájevics szava. Ha egyszer maga a nagy Szidor Nikolájevics személyesen veszi magának a fáradtságot, hogy valakit protezsáljon, akkor ön biztosan kiváló balettáncos. Vagy érdemei vannak. Hát, nem akarok dicsekedni. Helyes. Helyes. A feladat egyszerű. A hattyú halála. Hadd mutassam be a Prima balerinánkat. Ő lesz a hattyú. Itt vagyok. Ez a tehén. Na, csak lassan a Pesttel. A partnernőjét Szergej Szergejevics ajánlotta. De aranyos kis hattyú. Most emelje fel szépen a kislány. Elnézést, de nekem papírom van, hogy csak egy mázsáig emelhet. Akkor ne akarjon balettáncos lenni, menjen bányásznak. Na jó. Ha megpróbálom. Jaj! Meddig tartsam még? Mikor gyulladt ki a három fehér lámpa, hogy érvényes a gyakorlat? Le ne tegye! Most pedig könnyedén szökelve vigye át a színpad túloldalát. Könnyedén? Bánom is, én vigye, hogy tudja. De egy-két, a negyedik ütem végére oda kell kerülnie. Rosszul vagyok. Egy lépést se tudok tenni vele. Hadd gurítsam. Megőrült, hiszen maga állítólag balettáncos. Na, ne tessék viccelni. Ez a nő nehezebb, mint egy hathengeres Volga. Nem Volga, Olga. De a hathenger a stimmel. Most pedig szerelmesen, gyöngéden nézzen a hattyújára. Azt kértem magától, hogy szerelmesen. De, hogy a csodában nézek úgy rá, amikor az erőlködéstől kiesik a szemem? Ne szép pici, majd én megtalálom. Hogy? Úgy, hogy a hattyú is talál szemet. Szívemről, ha daloltam, csak néztek rám. Nem tudtam, hogy a szerelmet könnyen kell venni, és vigaszt sosem keresem a szomjas szám. Örökre el kell temetnem a boldogságot, kit imádattal szerettem, rossz volt hozzám. Én mindenkibe csalódtam, nem sajnált senki, a szívemből, ha daloltam, csak néztek rám.